atana tiaka yo motema oko kikosala ndenge wana te naebisa kiyo malamu nakei nakozonga nakei ya bija nakei daloa nakomi na bwaki bongo na ya musukru balobi na ngai mama obalungi mosika nazali ye nakolela lela Saki na boyo lelo ukosuka wapi sala na nuna makanisa Ikaba ide na yo ya bozoba nakukiyodi Baleki na yompe babi makana lopango na bino na tangonga na likaka beba lubaka yo yo Semeki sanga na e mobali ya ya ya Nakei ya bija nakei daloa nakomi na bwake Bongo na ya musukru balobi na ngai mama obalungi Mosika nazali Saki na boyo lelo ukosuka wapi sala na nuna makanisi Ikaba ide na yo ya bozoba nakukiyodi Baleki na yompe babi makana lopango na bino na tangonga na likaka beba lubaka yo yo Semeki sanga na e mobali ya ya ya Munga so kitoko vanda na yo Na yo kitoli ya bato Munga munga yo Yeah.